Sermon to show Muszę Państwu powiedzieć od razu na początku coś osobistego. Śnił mi się ostatnio koncert, na którym byłem. Koncert, który słabo pamiętam, bo wiadomo, że z tymi snami bywa różnie i też nie mamy wpływu na to, co się dzieje w naszej głowie, kiedy sobie śnimy, i o tym chyba wszyscy wiedzą. Śniło mi się, że byłem na koncercie Ellie Fitzgerald, tylko w tym wszystkim najzabawniejsze jest to, że Ella Fitzgerald nie wyglądała tak jak Ella Fitzgerald, ale wiem, że byłem na koncercie Ellie Fitzgerald. No i było to niesamowite przeżycie. Oczywiście nie pamiętam żadnego utworu, mam tylko migawki z tego koncertu, ale kiedy się obudziłem po koncercie Ellie Fitzgerald, pomyślałem sobie, że jest taka audycja na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia i jestem dumny, że mogę ją dla Państwa przygotowywać i prowadzić już od wielu, wielu tygodni. Audycja, która nazywa się Trójka Budzi Jazz and Bass. No i troszeczkę z tego snu mogę przenieść na antenę Państwu tych wspomnień i chociażby trochę dźwięków. 6,5 minuty tutaj pani Ella Fitzgerald razem z panem Louisem Armstrongiem It Ain't Necessarily So. Na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. Nie wiem, jak mi się to stało, że byłem na koncercie Ellie Fitzgerald, która w ogóle nie wyglądała jak Ella Fitzgerald. Mało tego, nie pamiętam w ogóle, jak śpiewała, ale jedno jest pewne, byłem na koncercie Ellie Fitzgerald, drodzy Państwo, podczas jednej z nocy w minionym tygodniu. Witamy Państwa bardzo ciepło, bardzo kwietniowo, chociaż nic na razie jeszcze nie wskazuje o tej porze na to, że to taki pełen kwiecień jest. Halina Leszczyńska program dziś realizuje. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. No i jesteśmy z Państwem do szóstej, a wokół nas cała masa, mam nadzieję, pięknych dźwięków. Thank you. Tytuł utworu to Miles Chases New Voodoo in the Church, o którym Nubaya Garcia mówi: ten singiel jest naszą interpretacją ody Milesa Davisa do Jimiego Hendrixa, Miles Runs to the Voodoo Down. Zawsze byłam bardzo zainspirowana twórczymi umysłami zarówno Milesa, jak i Jimiego. Obaj wytyczali własne ścieżki, co jest czymś, do czego dążyłam w mojej muzycznej karierze. Już od jakiegoś czasu eksperymentuję ze swoją muzyką, dlatego udział w tym projekcie jednocześnie hołdującym dziedzictwu Milesa był radością zarówno twórczą, jak i osobistą. Tak o całym, w dobrym tego słowa znaczeniu, zamieszaniu pod kryptonimem London Brew powiedziała Nubaya Garcia. London Brew to niesamowity projekt, który zrzesza bardzo utalentowanych, a jest ich kilkunastu muzyków reprezentujących współczesną scenę jazzową, współczesną scenę elektroniczną. Miało się wszystko zacząć od koncertu z okazji 50. rocznicy wydania płyty Beaches Brew Milesa Davisa. Koncert niestety nie odbył się ze względu na pandemię, ale powstała, no, nie najłatwiejsza w odbiorze, powiem Państwu, zupełnie płyta, no ale jakby nie było, ważne jest to wydawnictwo. Tion Cross, Shabaka Hutchins, Benji B, tylko tyle, jeśli mogę na razie wymienić tych naszych ulubieńców. Oni też wzięli udział w tym projekcie i to taki jeden z krótszych fragmentów właśnie na tym płycie London Brew. Ja cały czas przymierzam się, aby przemierzyć resztę tej kompozycji, tych kompozycji, chociaż gdzieś już ich wysłuchałem, ale jest to taka płyta, z którą trzeba spędzić troszeczkę czasu. Myślę, że jeszcze wrócimy do niej w naszych sobotnich programach. 17,5 minuty teraz po godzinie 4. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No, nie mogę narzekać na Państwa nieobecność. michał.grabkowski@polskieradio.pl. To teraz zaskoczenie. Nasz stały słuchacz, pan Bodek, napisał jazz and bass i podchrapywanie żony. Majowanie, czas zacząć. Pozdrawiam. No my też pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich tych z państwa, którzy włączyli program Trzeci Polskiego Radia o tej porze. No jak zacząć majowanie, no to chyba najlepiej jak się da, no bo tak można w skrócie powiedzieć wszystko to, co dzieje się wokół słuchania muzyki od tria. Go Go Penguin, dokładnie ostatnie dni przyniosły nowy, niesamowity materiał od tego manchesterskiego składu. Everything is going to be okay. Tak jest zatytułowana z pozytywnym przesłaniem ta właśnie płyta. Ja nie wiem, czy jest sens opowiadać o muzyce Go Go Penguin, bo to od dawien dawna nie jest, przynajmniej dla mnie, temat do zdefiniowania, bo to jest jakaś magia płynąca z tych instrumentów i powiedzieć jazz o muzyce Go Go Penguin to chyba za mało. Ci z państwa, którzy śledzą to, co dzieje się na tych albumach, ci z państwa, którzy uczęszczają na koncerty Go Go Penguin, wiedzą, że to taka jedna wielka tajemnica gdzieś wisi u góry i takie jedno wielkie misterium odbywa się na tych właśnie występach. Parasite, na dobry początek spotkania z tym albumem, w drugiej godzinie dzisiejszego spotkania jeszcze do wydawnictwa wrócę, a to tylko dlatego, że przed chwilą chciałem państwu narobić wielkiego apetytu na to, aby zostać z programem Trzecim Polskiego Radia do 6 na pewno. Tymczasem wracamy do naszej ostatnio ulubionej niebieskiej płyty. Stars, this shit is a mirage. 1 minute you advance, then hidden in the grass. Now your brightest ideas are the dimmest in the class. You sober up, see your uncle living in his car. You would help him out, but you're the splitting image of your father. So giving is a task. But maybe you could do this mission in the mask. It's a waste of time thinking of the past. You're paying mind to figures in the dark. You're scared of them compared to them. We were flipping in the Gaza, where they could pour a small glass, sipping on the drama. They say what we're witnessing is karma. The guilty wouldn't be so aggressive. The innocent are karma, telling me to smile while I grimace. A disaster, finishing your masters, your dinner and your afters. I'm sitting with my guard up. Work hard, but it's hard luck. My skin is dark blood. That means you know who I am before I talk, right? And you propose I was damaged at the source, right? You get family support, I support mine. No handouts, had to force mine. The day I get bored, I'm borderline. Everyday trauma, normalized. Free options, music, sport, or crime. The day I get bored, I'm borderline. Free options, music, sport, or crime. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja nazywa się Trójka Budzi Jazz & Bass. W każdą sobotę od 4 do 6 jesteśmy z Państwem. No i muszę Państwu powiedzieć, że to nie jest tak, że od minionej soboty codziennie słuchałem nowej płyty Variables od Alpha Mist, bo tak nie było. Może raz, może góra dwukrotnie przesłuchałem Szybko Krążek. On nie jest długi, ma 45 minut z tego, co pamiętam. No bo tak naprawdę całą przyjemność słuchania tej muzyki zostawiam sobie na te nasze sobotnie poranki, bo przecież razem z Państwem słucham tych dźwięków i to jest niesamowite uczucie, to muszę od razu zaznaczyć. A teraz kto zagra na saksofonie? No, ktoś, kto dawno u nas nie grał. We'll be right back. time as victory is over. We will no longer ask for justice. Instead, we will take our retribution. Kawazi Washington, prosto z Los Angeles. Mam nadzieję, że wśród słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia są dzisiaj tacy, którzy jeszcze z Kamazi Washingtonem nie mieli nic za bardzo wspólnego, więc panie Kamazi, proszę dać się jeszcze trochę poznać. Yeah.